فهجر دي سوزيزم مصطفى هاشمي مكي او مدني خير الورى هاشمي فهجر دي سوزيزم مصطفى هاشمي مكي او مدني خير الورى هاشمي فيه جردي سوزيشان مصطفى مجتبى فهجر دي سوزيش مصطفى هاشمي مكي او مدني خير الورى هاشمي پر ظلمی را وری جستا رنگین رنگین یادونا یادی شرات قتل ستاد وطن کلی کورونا پر ظلمی را وری کورونا رنگین مدینہ رونا رونا هاشمی رنگین مدینہ رونا رونا هاشمی فهجر دی سوزیشم مصطفی هاشمی مکی او مدنی خیر الورا هاشمی فهجر دی سوزیشم مصطفی مجتبى مجتبى فهجر دي سوزيش مصطفى هاشمي مكي او مدني خير الورى هاشمي کاش یو ځلی درغلی مبارکی مدینې ته کتلای می په مینا ستا ودنګی مینا استوګن د حرم دی وای آغا هاشمی استوګن د حرم دی وای آغا هاشمی فهجر دي سوزيز مصطفى هاشمي مكي او مدني خير الورى هاشمي فهجر دي سوزيز مصطفى فهجر دی سوزیش مصطفی هاشمی مکی او مدنی خیر الورا هاشمی فهجر دی سوزیش مصطفی هاشمی مکی او مدنی خیر الورا فهجر دی سوزیش مصطفی هاشمی مکی او مدنی خیر الورا هاشمی ژوندون می تیر دلایستا پکلی او کوڅو کی ژوندون می تیر دلایستا پکلی او کوڅو کی فقیر پای بلوب شوای دی سر بشکلو دشتو کی ژوندون می تیر دلایستا پکلی او کوڅو کی فقیر پای بلوب شوای دی سر بشکلو دشتو کی جنت جنت منظر هر صحرا هاشمی جنت جنت منظر هر صحرا هاشمی فهجر دی سوزیش مصطفی هاشمی مکی او مدنی خیر الورا هاشمی فهجر دی سوزیش مصطفی فهجر دی سوزیش مصطفی هاشمی مکی او مدنی خیر الورا هاشمی کتلای می پسترگو یادگارونا دا اصحابو دم او هر قدم وای تازه یاد ستا دا احبابو کتلای می پسترگو یادگارونا دا تازه یادستا دا احبابو دا غمی دا خرزل دا تمنا حاشمی دا غمی دا خرزل دا تمنا حاشمی فهجر دی سوزی زمستفا حاشمی مکی او مدنی خیر الورا حاشمی فهجر دی سوزی زمستفا فهجر دی سوزیش مصطفی حاشمی مکی او مدنی خیر الورا حاشمی دیر خوش دی پاک رسول ددرگا پا غلام دی خستف دی ارمال دیر وقت منصور دی دیر خوش دی پاک رسول دی درگا ارمان لری پر زړه دی خامخا حاشمی ارمان لری پر زړه دی خامخا حاشمی په هجر دی سوځه زم مصطفی حاشمی مکی او مدنی خیر الورا حاشمی پای هجر دی سوزیشا مصطفی مجتبا مجتبا مکی او مدنی خیر الورا حاشمی فهجر دی سوزیش مصطفی حاشمی مکی او مدنی خیر الورا حاشمی فی هجر دی سوزیش مصطفی مجتبا مجتبا فهجر دی سوزیش مصطفی حاشمی مکی او مدنی خیر الورا حاشمی